Kołajem. Auć! Loteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Szef Pentagonu stawia Polskę za wzór kraju pod względem wydatków na obronność. Rosyjskie wojska zaatakowały nocą ukraiński Krzemieńczuk, część miasta bez prądu i ogrzewania. Kurierzy, sprzedawcy czy Mikołaje przed świętami poszukiwani. Ci ostatnie mogą liczyć na wyższe stawki. Amerykański sekretarz wojny wymienia Polskę wśród modelowych sojuszników, którzy mogą liczyć na szczególne traktowanie przez Stany Zjednoczone. Pete Hegseth podkreślił, że Polska jest przykładem kraju, który wzorowo wypełnia swoją rolę w zakresie zbiorowej obrony. Modelowi sojusznicy, którzy podejmują działania tacy jak Izrael, Korea Południowa, Polska, w coraz większym stopniu Niemcy, kraje bałtyckie i inni, będą przez nas szczególnie traktowani. Sojusznicy, którzy tego nie robią, którzy nadal nie wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie zbiorowej obrony, poniosą konsekwencje. Prezydent Trump ma rację, lubi pomagać krajom, które same sobie pomagają. Podzielamy to stanowisko. Taka jest natura partnerstwa, a nie zależności. W piątek Stany Zjednoczone opublikowały nową strategię dotyczącą bezpieczeństwa narodowego. Priorytetem mają być obie Ameryki, a także rejon Pacyfiku i Atlantyku. Dokument krytykuje nierealistyczne oczekiwania europejskich przywódców wobec zakończenia wojny w Ukrainie i wzywa do zakończenia rozszerzenia NATO. Rosja przeprowadziła kolejne ataki na Ukrainę, mimo że Kijów i przedstawiciele Donalda Trumpa deklarują postęp w rozmowach o zakończeniu wojny. Rosyjskie wojska zaatakowały m.in. Krzemieńczuk. W wyniku uderzeń została poważnie uszkodzona infrastruktura miejska, a część mieszkańców nie ma prądu, wody i ogrzewania. Przed świętami rośnie zapotrzebowanie na pracowników. W czołówce płac tradycyjnie Mikołaje. Jak mówi Monika Banyś-Bator z firmy rekrutacyjnej, osoby, które wcielą się w brzuchatego brodacza, zarobią do 40% więcej niż przed rokiem. Można liczyć na wynagrodzenia od 31,5 do nawet 250 zł netto za godzinę. To zależy od tego, czy występuje taki Mikołaj w galerii handlowej, czy na wigilii firmowej, a może w domu. Te stawki są zdecydowanie większe, jeżeli osoba jest studentem lub się uczy. W okresie przedświątecznym poszukiwani są także kurierzy, kierowcy, sprzedawcy karbi czy choinek. Policja przypomina, grudzień to czas szczególnej aktywności kieszonkowców. Warto o tym pamiętać dziś, gdy sklepy i galerie handlowe są otwarte. A złodzieje działają bardzo szybko, ostrzega Marzena Szwed z gliwickiej policji. Wystarczy chwila naszego pośpiechu. Odłożony na bok portfel, torebka, odsunięty plecak i niestety, ale straty są gotowe. Dlatego przypominam, aby wartościowe rzeczy takie jak portfel, klucze, karty bankomatowe trzymać w kieszeniach wewnętrznych, tak aby utrudnić dostęp do tych rzeczy. Torebki i plecaki nośmy zawsze z przodu, tak aby były w zasięgu naszego wzroku i zawsze zamknięte. Złodzieje zazwyczaj obserwują swoje ofiary, a następnie w najmniej spodziewanej chwili okradają. Glaciar Aneto, największy lodowiec Hiszpanii i symbol Pirenejów, topi się w rekordowym tempie. Najnowsze pomiary pokazują, że lodowiec rozpadł się na trzy części, a w niektórych miejscach stracił ponad 4 metry powierzchni. Najniżej położony fragment został już uznany za martwy. Przestał się przemieszczać i nie spełnia cech aktywnego lodowca. Obecnie Aneto zachowuje jedynie około 30 hektarów aktywnego lodu. Pod koniec XX wieku jego powierzchnia była kilkakrotnie większa, a ten rok należy do najgorszych w historii pomiarów prowadzonych w Pirenejach. Lodowce pełnią funkcję zbiorników wody i regulują jej przepływy w rzekach podczas miesięcy letnich. Ich szybkie zanikanie może oznaczać poważne zmiany dla gospodarki wodnej regionu. Jeśli obecny trend się utrzyma, lodowce w południowej Europie mogą zniknąć w ciągu dekady. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w większej części kraju jest bardzo dobra lub dobra, jedynie miejscami w centrum i na południu umiarkowana, a w Legnicy dostateczna. Prawie 20% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach Sękówki w województwie małopolskim oraz Widawy od Namysłowa do Uścia do Odry na Dolnym Śląsku występują alerty drugiego stopnia przed wezbraniami rzek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na spot. Mateusz Foremniak. Wczorajsze Mikołajki nie będą dobrze wspomniane przez ludzi związanych z Legią Warszawa. Wszystko za sprawą nieudanej wyprawy do Gliwic. Miało być przełamanie i odrobina spokoju, a była porażka 0-2 z Piastem i twarde lądowanie w strefie spadkowej. Kapitan Rafał Augustyniak nie gryzł się po meczu w język. To, co robimy na boisku, to jak gramy, to odzwierciedla po prostu nasze miejsce w tabeli, bo jeżeli po raz kolejny mamy sytuację, nie wykorzystujemy i dostajemy bramki, no to tak nie może być. My musimy ze sobą, no nie wiem, porozmawiać, to już nie ma co rozmawiać, po prostu ten rok się kończy i nie wiem, to potrzeba zmian, bo ja no tego nie widzę. Legia w tabeli ogląda plecy pozostałych drużyn, które wczoraj grały. Pogoń 2-2 zremisowała z Radomiakiem, Arka 1-0 uporała się z Motorem, a Zagłębie 2-1 z Widzewem. W ligach top 5 walka na pełnych obrotach. Aston Villa 2-1 wygrała z Arsenalem, a jedną z bramek zdobył Matty Cash. Barcelona, tym razem bez naszych na boisku, 5-3 poszalała z Betisem. Warto wspomnieć też o 4-0 Interu z Como oraz 5-0 Bayernu w Stuttgarcie, a także pierwszym mistrzostwie Leo Messiego zgarniętym w barwach Interu Miami. Z walką o czołowe miejsca na Mistrzostwach Świata pożegnały się nasze szczypiornistki. Wszystko za sprawą porażki 22-33 z rozpędzoną Holandią. Co zadecydowało o takim wyniku, mówi obrotowa Aleksandra Olek. Holandia grała bardzo kontratakiem, korzystały z naszych błędów i naszej nieskuteczności w ataku. No na pewno starałyśmy się i przez pewien czas byłyśmy gdzieś tam cały czas w zasięgu. No ale mówię, z nimi wystarczyło 2-3 kontry i gdzieś ten wynik ucieka. Przed Polkami jeszcze jeden występ na tym turnieju. Jutro z Austrią, a stawką miejsca 9-12. W sportach zimowych w dziesiątce zmieścił się wczoraj panczenista Damian Żurek, który był 8 na 1000 metrów w Herenwen. Maryna Gąsienica Daniel rozbudziła apetyty pierwszym przejazdem, ale ostatecznie była 14 w slalomie gigancie w Tremblon. Na skoczni w Wiśle, najwyżej z naszych, też na 14 miejscu wylądował Piotr Żyła. Dzisiaj kolejne zawody. Nie tylko na zimową rywalizację warto dzisiaj zerkać. W Lublinie czeka nas ostatni dzień pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie, a w Abu Zabi poznamy nazwisko tegorocznego mistrza świata Formuły 1. Więcej o tym wszystkim w trzeciej stronie medalu po godzinie 17. Zapraszam. Pochmurno, większe przejaśnienia tylko na południu. Na zachodzie, północy i na wschodzie może popadać słaby deszcz lub mrzawka. Termometry wskażą od 3 do 7 stopni, cieplej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 9. Autopromocja. Wiadomo, że muzyka łączy pokolenia. We wtorek w Trójce spotkali się całkiem już dorosły Czesław Mozil z dziecięcym chórem i orkiestrą jednej z kaliskich szkół muzycznych. Na scenie wybrzmiały piosenki świąteczne, ale nie te, które dobrze znamy. Chciałbym stanąć na nogi, w święta lepić pierogi. Czesław Mozil i Grajkowie przyszłości. Premiera na naszej antenie dziś tuż po 19. Zapis wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Gorąco polecam. Justyna Grabasz. Czyste szaleństwo. Będzie cudownia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak radość z niespodzianek, to Allegro. Otwórz wyjątkowy kalendarz adwentowy w aplikacji Allegro i sprawdź, jakie okazje Cię zaskoczą. Codziennie od 8 rano coś nowego. Zabawa trwa do 24 grudnia, a oferty dostępne są do wyczerpania zapasów i tylko dla klientów Smart. Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem. Stosujemy Vitaminer Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówię ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Iga. Dzień dobry. Dzień dobry. Hela. Dzień dobry. I Cela. Dzień dobry. Mamy dzisiaj potrójny radiowy debiut. Zrobię wszystko, abyście zarówno wy, jak i słuchacze spędzili najbliższą godzinę najlepiej, jak tylko się da. Dziewczyny, co u was? Jak wam minął ten tydzień? Czy wydarzyło się coś, czym chciałybyście się podzielić ze słuchaczami? Nie wiem, która pierwsza. Hela, chcesz pierwsza? Mogę zacząć. Moi rodzice teraz są w Rzymie. Pojechali na wycieczkę, a właściwie polecieli. I teraz nocuję razem z moim młodszym bratem u Celi. Więc w sumie mamy wspólny teraz czas, więc możemy razem opowiedzieć. Zazdroszczę, tak fajnie właśnie u przyjaciółki nocować. Tak, to prawda. Często u siebie nocujemy właśnie i robimy jakieś fajne rzeczy. I bardzo często oglądamy razem różne filmy. Do tak. filmów zaraz przejdziemy. Iga, co u ciebie? Co wydarzyło się 1 grudnia? Bo wiem, że miałaś wtedy sporą niespodziankę w domu. No, przyszły do mnie skrzaty. I co te skrzaty robią w twoim domu? Psocą. Co takiego napsociły dzisiaj? Z balonami podleciały do drążka. I obudziłaś się rano i one były pod samym drążkiem? Tak. A co zrobiły wczoraj? Owoce, coś ci to przypomina? Doczepiły owocom oczka. Mi by było bardzo, bardzo żal potem i smutno, kiedy musiałabym te owoce zjeść. Zakładam, że tobie też będzie smutno, jak już je zjesz i znikną z kuchennego blatu. Wiem, że wszystkie skrupulatnie, z wielką starannością przygotowałyście swoje polecajki. Przyszłyście do trójkowego studia przygotowane. Powiedzcie, co macie do zaproponowania, do polecenia naszym słuchaczkom i słuchaczom. Iga, może teraz ty zaczniesz? Chcesz zacząć? Iga przyszła z książką o tytule... Pamiętasz tytuł? Detektywi z podstawówki? Tak. I drugi? O pierniczkach? Tajemnica kucharza pierniczka. I dlaczego wybrałaś akurat tę konkretną książkę? Bo tam jest dużo o rysowanie, a ja uwielbiam rysować. Co najbardziej lubisz rysować? Zwierzęta. Idealnie się składa, bo dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o zwierzętach. Zdradź nam jeszcze, co dzieje się w tej książce. Znikają prace konkursowe, bo to jest konkurs na najoryginalniejszą choinkę. I znikają prace konkursowe. I dzieci z podstawówki zaczynają rozwiązywać zagadkę. Udało im się na koniec rozwiązać? Tak. Nie zdradzaj, co się wydarzyło. Całe szczęście, że się udało im. Dodamy, że autorką jest Alicja Sinicka, a teraz przechodzę do was. Hela, Cela, wasze polecajki? My stwierdziłyśmy, że polecimy film, który ma tytuł Zwierzogród. I obie go oglądałyśmy, obie go bardzo lubimy i oglądałyśmy go też z młodszym rodzeństwem, więc jest dla wszystkich. Tak, nadaje się dla każdego, też dla dorosłych. Jak jacyś rodzice tego słuchają, to polecamy naprawdę. I teraz w kinach jest druga część i naprawdę warto pójść albo zobaczyć, jak już wejdzie na jakieś portale. Uśmiałyście się? Oj, tak. Ja jeszcze nie widziałam drugiej części, ale doskonale pamiętam pierwszą. Ulubiony bohater? Chyba leniwce. Tak, leniwce są świetne. Też je bardzo lubiłam. Muszę w takim razie nadrobić i wybrać się do kina. Ja spędziłam ten tydzień na czytaniu książek Marii Dek i Emilii Dziubak, które będą naszymi dzisiejszymi gościniami. Sięgałam przede wszystkim po pozycje przyrodnicze, bo to właśnie na zwierzętach skupimy dziś naszą uwagę. I stałam się ekspertką od wiedzy o życiu żuków gnojowych, żab olbrzymich i golsów piaskowych. Tak, dokładnie tak. Dodatkowo mój tydzień minął pod znakiem, jak myślę, że wielu nastolatków, pod znakiem Stranger Things. To serial skierowany do naszych starszych słuchaczy. Niedawno wyszły 4 odcinki ostatniego, 5 sezonu. Na następne 4 musimy jeszcze trochę poczekać. Pamiętam, jak oglądałam sezon 1 z moją mamą. Wydaje mi się, że miałam wtedy 11-12 lat i przyznam, że nie przepadam za historiami z potworami, magicznymi mocami, ale absolutnie pokochałam bohaterów Stranger Things. Moimi ulubieńcami są Will, zaginiony chłopiec, od którego zaczęło się ogromne zamieszanie w Hawkins, niewielkim, z pozoru spokojnym miasteczku, i Eleven, dziewczyna, która wyciągnie swoich przyjaciół z każdej opresji dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom. Można powiedzieć, że rosłam, dojrzewałam razem z bohaterami, więc darzę ten serial ogromnym sentymentem. Na tematach filmowych skupiliśmy się tydzień temu podczas rozmowy z aktorami premiery Ministranci. Dziś z kolei sięgamy po literaturę. Zanim jednak do tego przejdziemy, czas na zagadkę dla naszych słuchaczy. Jesteście gotowe? Jesteśmy. Tak. Tak. Na regale czekam i siedzę cichutko. Nagle bum, ktoś bierze mnie do ręki szybciutko. W środku mam strony zachęcające do czytania i często piękne ilustracje do oglądania. 22 i 7 trójek, czekamy na telefony. Diana Ross, Upside Down. Jeśli, drodzy słuchacze, oglądaliście Stranger Things, doskonale wiecie, do czego nawiązuje ten utwór i dlaczego tak świetnie pasuje do serialu. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że od tygodnia słucham soundtracku, znakomitego soundtracku, ścieżki dźwiękowej Stranger Things w zapętleniu. Gorąco polecam umilić sobie dzisiejsze popołudnie utworami pojawiającymi się w produkcji. Dla młodszych słuchaczy mogą być one nowymi, świetnymi odkryciami, a dla starszych, na przykład dla rodziców, będzie to powrót do lat młodości. Dodzwoniła się do nas Amelka. Halo, halo, Amelko, słyszymy się? Tak. Czy ja dobrze pamiętam, że niedawno również się do nas dodzwoniłaś? Tak. No patrz, masz podwójne szczęście. Czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak, ta książka. Fanfary? Muszę zrobić fanfary. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Amelko, czy ty lubisz czytać książki? Nie zawsze, ale tak. Czemu nie zawsze? Nie wiem. Nie wiesz. A masz może swoją ulubioną książkę? Tak. Jaka to książka? To jest Brudy Krystyczne Lasego i Mai. I dlaczego tak bardzo ją lubisz? Bo tam jest dużo zagadek i lubię rozwiązywać różne zagadki. No patrz, to idealnie się składa, że słuchasz zagadkowej niedzieli, skoro lubisz zagadki. Mamy nadzieję, że polubisz czytanie bardziej. Liczę na to i że wszystkie książki, dobre książki będą sprawiały ci przyjemność. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy cię z naszego studia. Dziewczyny, wiem, że książki są bliskie również wam. Jesteście zapalonymi czytelniczkami. Iga czyta książki razem z rodzicami, tak? Tak, ale cięższe książki próbuję sama czytać. Sama? I wychodzi ci to? No, trochę tak. Trochę tak. Hela i Cela już same dobierają sobie lektury. Za co najbardziej lubicie książki? Ja uwielbiam na przykład książki za to, że można się przenieść trochę do innego świata i zobaczyć na przykład, co by było, gdyby, albo coś takiego. A ja też właśnie uwielbiam to, że się przenoszę do świata tych postaci i że mogę się utożsamiać z jakąś postacią, bo często niektóre postacie są bardzo do mnie podobne i lubię po prostu śledzić ich przygody. Powiedz, co to znaczy utożsamiać? O, podłapałaś moją rolę. Wytłumacz. No to znaczy, że jak się utożsamiam z jakąś postacią, że uważam, że jest bardzo do mnie podobna i że mamy dużo wspólnych cech i że po prostu trochę się z nią porównuję, ale w taki dobry sposób. Świetnie wytłumaczone. Iga, za co najbardziej lubisz książki? Lubię się wczuwać w różne historie. Jakie książki są twoimi ulubionymi? O detektywistycznych zagadkach. Czyli takie, które nam wcześniej polecałaś z tej serii Detektywi z podstawówki. Myślę, że nasi słuchacze również bardzo cenią sobie książki. Jednak jestem ciekawa, czy zastanawiali się kiedyś, czym tak właściwie są książki. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są książki? Nie wiadomo, co to są. Nie wiadomo? Nie wiadomo. A co w środku w książce jest? Obrazki i różne coś tam. Czarne. No nie wiem. Cierdolne. Jakie? Cierdolne. Śliczne. Wiecie co? Tam są jeden i dwa. To są lipcy. Lipcy, prawda? Co to jest? To są lipcy. Liczby, tak? Tak, lipcy. A skąd się biorą książki? Coś mnie przysło do głowy, przecież książki są na półkach. No ale skąd się biorą na półce? Plokotują, prawda? Plokotują. Ale jak produkują? Uj, jak to jest bardzo ciężka szplała. Wiesz? Nie wiem. Znowu? No, nie wiem. Coś mnie przysło do głowy, przecież książki nie plokotuje się. Przecież one tylko są lepiej i one kupuje się gotowe, prawda? A co to jest biblioteka? To gdzieś tam kupuje się witaminki. No co ty, biblioteka, co to może być? Nie wiem, co tam jest. A tam kupuje się oczywiście witaminki. No nie wiem, czy w bibliotece kupuje się witaminki. Pani Kasia Stoparczyk uwielbiała literaturę. Zawsze przychodziła do studia z torbą wypełnioną książkami, a jej pokój w Trójce zamienił się w prawdziwą bibliotekę. Książki wypełniały absolutnie wszystkie regały, półki, biurko, a nawet prawie całą podłogę. Dziewczyny powiedziały już, co najbardziej lubią w czytaniu. Jestem ciekawa, jak odpowiedziałaby na to pytanie pierwsza gościni dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli. Trójkowe studio odwiedziła Maria Dek, ilustratorka, pisarka, autorka książek obrazkowych. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zdradzę, że miałam przyjemność poznać Marię kilka lat temu przy okazji premiery wspaniałej książki, która powstała w dwóch wersjach, Kiedy będę duża i Kiedy będę duży. Możemy sięgnąć po konkretną pozycję w zależności od tego, czy jesteśmy dziewczynką, czy też chłopcem. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest kampania społeczna Instytutu Książki Mała Książka, Wielki Człowiek. Kampania skierowana jest do bibliotek, szkół, rodziców, dzieci już od pierwszych miesięcy życia, a konkretnie noworodków, przedszkolaków i pierwszoklasistów. Pokazuje, że czytanie buduje więź emocjonalną, uczy wyrażać własne potrzeby, przekazuje wzorce osobowe, krótko mówiąc, wspomaga rozwój dzieci. Wszystkie osoby oraz biblioteki i szkoły biorące udział w kampanii dostają wyprawkę składającą się ze znakomitych książek, między innymi Rita i Koń, Marty Kopyt, Bobuś, Martyny Skibińskiej i Jacka Ambrożewskiego. Jedną z nich jest również pozycja o tytule Przywitanie lata Marii Dek. Zatem przenieśmy się do lata, zapomnijmy o mroźnej pogodzie, śniegu, czapkach, rękawiczkach. Marysiu, co wydarzyło się pewnego ciepłego dnia w Małym Lesie? Och, od samego rana wszyscy mieszkańcy czuli, że przyszedł ten dzień, kiedy należy przywitać lato. I był to naprawdę jeden z najbardziej ulubionych dni wszystkich mieszkańców. Także zebrali się i każdy powoli ruszył w stronę polany, na której miało się wydarzyć to przywitanie. Ale oczywiście, jak to bywa w książkach dla dzieci, coś poszło nie tak i trzeba było po prostu to naprawić. Przywitanie lata jest taką śmieszną historią o tym, że każdy z nas jest zupełnie inny, każdy z nas troszeczkę inaczej funkcjonuje i to jest wspaniałe i to powoduje, że ten świat jest tak różnobarwny, różnokolorowy i niesamowicie ciekawy. Wspomniałaś, że świat jest różnobarwny i różnokolorowy i nie ukrywam, że w twojej książce jest pełno kolorów. Powiedziałabym nawet, że jest pełno różnego rodzaju zapachów. Mi na przykład wydawało się, że czułam zapach łąki, zapach lasu. Natura jest bliska twojemu sercu? Och tak, jak najbardziej. Mieszkam w Puszczy Białowieskiej, która jest najstarszym lasem w Europie i natura po prostu wkrada się do mojego serca, do mojego domu, do mojej duszy, do mojej wyobraźni. Nie praktykuję walki z nią, tylko wręcz odwrotnie, jestem bardzo, bardzo głęboko zaprzyjaźniona z przyrodą i też w zasadzie większość moich książek trochę o tym jest, żeby być blisko natury i właśnie tak jak ładnie zauważyłaś, wąchać, być wśród, dotykać, bawić się, no i też oczywiście szanować tę przyrodę. I do tego właśnie chciałabyś zachęcić swoich czytelników i czytelniczki? Tak, jak najbardziej. Chociaż myślę, że w przywitaniu lata też bardzo ważne jest to, żeby być razem i właśnie ta natura może być takim miejscem, taką sytuacją, w której to bycie razem jest niesamowicie przyjemne. Także bardzo polecam również czytać tę książkę w plenerze. Wiem, że może teraz pogoda nie dopisuje, ale zawsze można wziąć parasol albo usiąść pod jakąś wiatką i wtedy też myślę, że będzie nam przyjemnie. Albo przy ognisku. Lub sięgnąć po książkę teraz w domku, a potem wrócić do niej, kiedy zrobi się nieco cieplej. W książce pojawiają się tylko i wyłącznie zwierzęcy bohaterowie, na przykład tygrysica Terenia, zawiadacka Wiewióra, głośny królik Helmut. Skąd pomysł na takich bohaterów? Och, ja uwielbiam zwierzęta i zazwyczaj to właśnie one są bohaterami moich książek. Uwielbiam też je malować. Mogę robić to dosyć koślawo i to jest wielka zabawa dla mnie. I w przywitaniu lata próbowałam znaleźć takich bohaterów, którzy troszkę będą na przekór temu, co zazwyczaj myślimy o danym zwierzęciu. Więc dlatego mamy tutaj ostrożną tygrysicę terenie, czy zawadiacką wiewiórę Zosię, czy na przykład nieśmiałego krokodyla Ambrożego. To nie są takie pierwsze skojarzenia z tymi zwierzętami, więc chciałam się tak pobawić z czytelnikami w to, żeby po prostu zamienić te zwierzęta w jakieś inne charaktery. Pokazujesz też w ten sposób, że czasem rzeczy są innymi niż mogłoby nam się wydawać i nie powinniśmy nikogo oceniać na pierwszy rzut oka. Na samym końcu książki znajduje się kod QR, pod którym możemy znaleźć inspirujące pomysły na gry i zabawy przygotowane właśnie przez ciebie. Nie zdradzajmy słuchaczom wszystkiego, nie odbierajmy im całej frajdy z odkrywania sposobów na spędzenie czasu z rodzicami lub koleżankami i kolegami, ale czy chciałabyś uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć nam, czego możemy spodziewać się po zeskanowaniu kodu QR? Pewnie. Ja w ogóle uważam, że książka jest takim zaproszeniem do bycia razem, do tego, żeby razem wspólnie spędzić czas, niekoniecznie z książką, tylko właśnie poza tym. I myślę, że przywitanie lata też fajnie działa tutaj, ponieważ mamy tych 14 bohaterów, którzy okazuje się kojarzą się nam z jakimś wujkiem, z jakąś koleżanką, z jakąś ciocią, z babcią i to jest bardzo takie plastyczne i łatwo przenaszalne do życia. I właśnie te zabawy zachęcają do tego, żeby razem dookoła tej książki coś zrobić, niekoniecznie właśnie czytając ją. I tam będziemy mogli znaleźć zabawy plastyczne, ale również ruchowe, bo to jest, umówmy się, bardzo ważne w życiu każdego przedszkolaka, szczególnie w listopadzie, w grudniu i w styczniu, kiedy ziąb za oknem, a nam się nudzi. I też takie związane z emocjonalnością, bo czasem, wiadomo, każdy z nas ma podgórkę i możemy znaleźć pod tym kodem takie sposoby na to, jak z tymi emocjami się zaprzyjaźnić. Czy ty się zaprzyjaźniłaś z tymi emocjami? Ja się staram zaprzyjaźnić ze wszystkimi swoimi emocjami, bo wszystkie emocje są okej i ja im to mówię. One czasem słuchają, czasem nie, ale myślę, że bycie takim zwierzakiem jest bardzo pomocne w tym oswajaniu i wypuszczenie z siebie głośnego królika Helmuta albo skulenie się pod kocykiem jak cichy motyl Emanuel jest super pomysłem na to, żeby właśnie te emocje przywitać, wysłuchać i pożegnać. Jestem pewna, że zainspirowałaś naszych słuchaczy do spędzania czasu wolnego w towarzystwie gier i zabaw, ale również własnych emocji. Gorąco zachęcamy, aby sięgnąć po książkę Przywitanie lata. Na pewno wprowadzi nieco więcej słońca do naszej rzeczywistości. Gościnią Zagadkowej Niedzieli była Maria Dek. Marysiu, dziękuję ci bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Polecamy zajrzeć na stronę internetową Instytutu Książki, by zapoznać się z kampanią Mała Książka, Wielki Człowiek. Nie ukrywamy, że otrzymanie wyprawki składającej się z wartościowych i pięknych pozycji to okazja, obok której nie sposób przejść obojętnie. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Książki w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek. Nie sposób przejść obojętnie również obok bardzo wartościowych i równie zachwycających graficznie książek Emilii Dziubek, o których porozmawiamy z autorką za moment. Nadszedł czas na zagadkę numer 2. Uwaga, uwaga, czytam. Śpi na kanapie, w bajkach pije mleko. Czasem się schowa gdzieś bardzo daleko. Miękkie ma futerko i małe łapki. Jego sierść mają na sobie wszystkie swetry i czapki. 22 i 7 trójek. Piosenka Eye of the Tiger jest inspirowana zwierzęcą siłą, determinacją, silnym instynktem. Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet malutkie mrówki muszą być bardzo silne i wytrzymałe, aby na przykład przetrwać w lesie. Zanim jednak porozmawiamy o dzikich zwierzętach zamieszkujących łąki, lasy, puszcze, pustynie, skupmy się na bohaterze naszej zagadki. Halo, halo, Haniu, słyszymy się? Tak. Skąd się do nas dodzwoniłaś? Z Wrocławia. Z Wrocławia. A czy macie tam ładną pogodę teraz? Tak. Tak? Słońce wyszło u was? Bo u nas nie. Tak. O, to może dojdzie do nas to słoneczko. Czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki? Tak. Jak ono brzmi? Kot. Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Masz może swojego kota? Tak. I jak się wabi? Nie ma imienia. Nie ma imienia. Jak do niego mówisz? Kot. Kot, po prostu kot. Często się razem bawicie? Bardziej moja mama, ale tak. Bardziej mama. Życzę wam wielu wspólnych zabaw z kotkiem. Może więcej z tobą niż z mamą. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Ja też dziękuję. Cześć, Haniu, trzymaj się. Pa, pa. Pa, pa. Kot jest bohaterem, a zarazem przewodnikiem w jednej z książek naszej gościni. Emilia Dziubak. Ilustratorka z pasji przyrodniczka, autorka książek obrazkowych, między innymi Rok w lesie, Co budują zwierzęta i Niezwykłe przyjaźnie w świecie roślin i zwierząt. Czasem pojawiają się okoliczności, które potrafią pokrzyżować nasze plany. Emilia niestety nie mogła do nas dotrzeć z Poznania, w którym mieszka, ponieważ pokonała ją choroba. Jednak żadne niespodzianki nie są nam straszne, ponieważ udało nam się połączyć zdalnie. Emilio, słyszymy się? Tak, tak, jestem. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wcześniej Maria Dek opowiadała nam o tym, że przyroda, natura jest bliska jej sercu. Patrząc na tematykę twoich książek, można odnieść wrażenie, że również pasjonujesz się takimi tematami. Mam rację? Oczywiście, że tak. Zwierzęta to jest, zwierzęta i przyroda to jest główny temat w większości moich książek. Wrócę teraz do naszej zagadki. Kot nie tylko był bohaterem zagadki, jest także bohaterem twojej książki Niezwykłe przyjaźnie w świecie roślin i zwierząt. Powiedz nam proszę, co takiego wyczynił kot Homer i w jakie miejsca odwiedził, bo od razu możemy zdradzić, że nie spędzał dni leżąc na kanapie. No, kot Homer, mogę zdradzić, że kot Homer istniał naprawdę, to był mój kot, który swoim temperamentem do tego stopnia mnie zainspirował, że postanowiłam uczynić go bohaterem książki. I któregoś dnia kot Homer, obrażony na swój dom, na to, że nie ma w tym domu dla niego miejsca, postanawia wybrać się na poszukiwania idealnego przyjaciela. I to stało się takim pretekstem do tego, żebym stworzyła książkę na temat różnych zwierząt, różnych gatunków, które właśnie spotyka kot Homer. Zależało mi na tym, żeby pokazać, że wszystko w przyrodzie jest ze sobą połączone i że tak naprawdę niezależnie od tego, czy jesteśmy w jednym gatunku, czy są to różne gatunki, bardzo często jest tak, że poszczególne gatunki ze sobą współpracują i potrafią ze sobą być. I właśnie dlatego kot Homer tutaj w tej książce spotyka bardzo różnych przyjaciół, na przykład fałszywego przyjaciela, najlepszego przyjaciela, przyjaciela od święta, przyjaciela z pracy. I to wszystko zależy, przyjaciel wszystko zależy od tego, jaki rodzaj współpracy jest pomiędzy na przykład rośliną a danym owadem, albo, nie wiem, rybą, czy jak ptakiem. No właśnie, skoro mówimy już o przyjaźniach, o ciekawostkach z życia zwierząt, roślin i grzybów, Iga, myślisz, że mrówki i mszyce żyją ze sobą w zgodzie? Tak. A wiesz, co to takiego mszyca? Może poprosimy o wytłumaczenie Emilię? Co ty na to? Tak. Emilio? Mszyca to jest taki bardzo mały owad, żyjący na roślinach, żywiący się roślinami i bardzo blisko współpracujący z mrówkami. Znaczy, no tak można powiedzieć, że współpracujący, ponieważ mrówki upodobały sobie mszyce, dlatego że te owady po specjalnym masażu, można powiedzieć, wydzielają z siebie taką bardzo słodką substancję, którą mrówki zjadają, bardzo im to smakuje. Więc sprytne mrówki wymyśliły sobie to tak, że będą hodowały mszyce niedaleko swoich siedlisk i będą po prostu korzystały z tej substancji. A znowu mszyce korzystają z ochrony mrówek i z tego, że mrówki dają im schronienie. I korzystają na tym i mrówki, i mszyce. Hela, jak uważasz, czy krowa i bakterie mają ze sobą coś wspólnego? Na pewno. Krowa ma jakieś bakterie w sobie. Domyślasz się, gdzie może ich mieć najwięcej? Nie mam pojęcia. Emilio, co łączy krowę z bakteriami? No, krowa, żeby strawić pokarm roślinny, potrzebuje specjalnych bakterii w swoim przewodzie pokarmowym. I te bakterie tak naprawdę, a to one strawiają ten pokarm. Bez nich krowa niestety prawdopodobnie by nie przeżyła i nie byłaby w stanie się wyżywić. Więc to jest taka kolejna przyjaźń, można powiedzieć, zależność od siebie. Krowa nie mogłaby istnieć bez tych bakterii, a bakterie nie mogłyby istnieć bez krowy. Cela, teraz kolej na ciebie. Pływałaś kiedyś w morzu, jeziorze albo rzece? Oczywiście. I zdarzyło ci się dotknąć na przykład stopą glonów i pomyśleć sobie o fuj? Niestety tak, wiele razy. Też mi się to niestety zdarzyło. Emilio, jak funkcjonują ze sobą glony i grzyby? I dlaczego brzmią tak strasznie, glony i grzyby? No to tylko tak strasznie brzmi, a tak prawdę mówiąc, to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ glony i grzyby potrafią żyć ze sobą w tak ścisłym związku, że wytwarza się z tego aż zupełnie nowy organizm, zwany porostami. I czasami będąc na spacerze w lesie, spotykamy na starych pniach drzew, na jakichś patyczkach, takie bardzo szorstkie niby rośliny w kształcie takich zielonych właśnie jakby trochę glonów, trochę właśnie takich, wydaje się, że to są martwe rośliny, a to są tak naprawdę porosty, czyli cały czas żywy organizm. Jak już zapewne wszyscy zauważyliśmy, niektóre istoty żyjące, w tym zwierzęta, doskonale potrafią ze sobą współpracować. Z tej współpracy rodzą się również znakomite budowle. Dziewczyny, jak myślicie, co budują zwierzęta? Co budują zwierzęta? Nie wiem. Jakieś swoje domy? No co mogą budować? No to nie wiem, na przykład... Na przykład zwierzęta jako dom mogą zbudować sobie gniazdo albo jakąś norę. Mrowisko mogą zbudować. Iga, chciałabyś się znaleźć w takim zwierzęcym domu? Jeżeli tam jest bezpiecznie. Emilio, czy zwierzęta budują dla siebie domy, w których jest bezpiecznie? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie, czy są lepszymi inżynierami i konstruktorami niż ludzie? Ja myślę, że głównym powodem budowania przez zwierzęta swoich domów czy siedlisk jest właśnie potrzeba poczucia bezpieczeństwa. I właśnie dlatego zwierzęta budują swoje siedziby, chociażby nawet mrówki, których domy możemy obserwować na zwykłym spacerze w lesie. I czy zwierzęta są lepszymi konstruktorami? Ja myślę, że tak. weźmy pod uwagę na przykład pająki, które budują ogromne sieci. Czasami naprawdę są takie pająki, które budują sieć, która ma nawet 25 metrów. I podobno, 25 metrów? Wow. Tak, są takie pająki i podobno sieć tego pająka jest jednym z najtrwalszych materiałów na świecie. Więc tak naprawdę to my uczymy się od zwierząt z różnych konstrukcji. Następnym przykładem jest na przykład kopiec termitów i cały ciąg wentylacji w takim kopcu. I dzięki temu, że człowiek mógł obserwować, w jaki sposób termity budują sobie wnętrze swojego kopca, na przykład odkryliśmy w ten sposób działanie klimatyzacji. Naprawdę? I to dzięki termitom? Tak, dzięki termitom. Termity są na tyle inteligentne, że mają cały ciąg wentylacyjny w swoim gnieździe i nawet jak jest bardzo gorąco na zewnątrz, temperatura w środku jest cały czas taka stabilna, że te zwierzęta są w stanie funkcjonować. Niesamowite, ile się możemy od zwierząt nauczyć. Dziewczyny, mam teraz zagadkę dla was. Jesteście gotowe? Tak. Tak. Jest bardzo króciutka. Ma domek na plecach i tam właśnie mieszka. Ślizga się cicho po mokrych liściach i ścieżkach. Jakie to zwierzę? Iga, wiesz? Ślimak. Czy Iga ma rację? Ma rację. Tak, oczywiście. Emilio, jak to możliwe? Nosić swój dom na plecach. No właśnie ze ślimakami to nie jest tak prosto, bo okazuje się, że skorupa ślimaka nie jest wcale jego domem. Jak jest to? Jest częścią jego ciała, jest przytwierdzona bezpośrednio do jego ciała i ślimak nie ma tak naprawdę wpływu na jakąkolwiek rozbudowę swojej, można powiedzieć, wymuszonej posiadłości. I tak naprawdę z biologicznego punktu widzenia skorupa jest częścią ciała ślimaka, nie jest jego domem. Ale istnieje w przyrodzie taki tak zwany rak pustelnik, który jest naprawdę niesamowity, mieszka też w skorupie, można powiedzieć, ślimaków. I to jest na tyle niesamowite stworzenie, że zmienia sobie skorupę w zależności od tego, czy jest już trochę większy. Jak tylko urośnie, znajduje sobie nową skorupę i szybko przechodzi z tej mniejszej do większej. I to jest tak naprawdę takie jedyne stworzenie w tym momencie, które mieszkając w skorupie, można tą skorupę nazwać domem. Jest bardzo sprytny w takim razie. Na moment opuśćmy las i przenieśmy się do kuchni. Gdy za oknem wieje zimny wiatr i pada deszcz, czasem jedyne, na co mamy ochotę, to kubek ciepłej herbaty. Herbatę możemy słodzić cukrem, czego nie polecamy ze względów zdrowotnych. Rekomendujemy za to dodanie miodu. Jakie zwierzę produkuje miód? Pszczoły. Pszczoły są kojarzone z pracowitością. Emilio, dlaczego łączymy je z tą konkretną cechą i w jaki sposób powstają tak złożone, symetryczne konstrukcje, jakimi są ule? Ponieważ pszczoły są w ogóle zwierzętami udomowionymi. Ciężko sobie nam to wyobrazić, bo ze zwierzęciem udomowionym kojarzymy raczej psa czy kota. Ale od wieków to człowiek właśnie organizuje dom pszczołom, chyba że to są dzikie pszczoły, ale w naszej szerokości geograficznej większość pszczół, a szczególnie pszczoły miodne, mieszkają w ulach. I to są stworzenia społeczne. Znaczy to, że nie mogłyby funkcjonować pojedynczo, tylko stanowią jeden wielki organizm, na który składa się królowa i robotnice oraz też samce. Już nie będę tutaj wchodzić w takie szczegóły, ale chodzi o to, że w tych pszczół jest naprawdę setki w jednym gnieździe i bez tej całej współpracy nie byłoby ani plastrów miodu, ani samego miodu. No właśnie. Nie wiem, dziewczyny, czy wy lubicie miód? Tak, ja lubię. Ja też lubię. Ja absolutnie uwielbiam. Ja też kocham właśnie bardzo w herbacie miód. Więc chyba wszystkie jesteśmy wdzięczne pszczołom za ich pracę. Oczywiście Emilia podała tylko przykłady imponujących budowli, domów, jakie tworzą zwierzęta. Aby dowiedzieć się więcej, na przykład o kopcach mrówek, podziemnych siedzibach kretów i podwodnych gniazdach, musicie, drodzy słuchacze, sięgnąć po książkę Co budują zwierzęta. Wiem doskonale, że wszystkie dziewczyny obecne w studiu znały książkę Rok w lesie. Tak. Wiem też, że to właśnie ta książka zachęciła Igę do spacerów i do obserwowania przyrody. Dlaczego tak bardzo wszystkie polubiłyście tę pozycję? Iga, chcesz pierwsza? Bo możemy obserwować przez to... Jasne, tutaj teraz Iga się nie pyta, czy o książce może powiedzieć. Oczywiście, że możesz. Że możemy się więcej dowiedzieć o tym, ja... O czym? O zwierzętach? Tak. Jak funkcjonują? Tak. Jak sobie żyją? A jakie zwierzęta, Iga, najbardziej lubisz obserwować? Mrówki. Mrówki? No widzisz, to akurat... Emilia Dziubak nam sprzedała taką ciekawostkę o mrówkach. Hela, Cela, wiem, że przyszłyście z pytaniami do Emilii i teraz myślę, że jest idealna pora właśnie na koniec, aby je zadać. Emilia, jesteś gotowa? Już się stresuję, ale tak, jestem gotowa. Hela? Ja mam pytanie takie. Gdyby pani miała sobie wybrać jakieś zwierzę albo roślinę, którą pani by była, to co by to było? Zwierzę. Ja myślę, że to byłby jakiś owad. Zawsze się identyfikowałam z owadami. Myślę, że wybrałabym albo karalucha, chociaż karaluchy są, nie są lubiane za bardzo przez ludzi, albo kowala bezskrzydłego. A to dlatego, że owad wszędzie może się zmieścić, może podsłuchiwać, może obserwować sobie z boku. I w ogóle kocham owady. A to ciekawy wybór. Karaluch? Ja bym się chyba trochę bała być karaluchem. Cela? No, ja też bym się trochę bała. Sądząc, jak co ludzie myślą o karaluchach, to bym się bała ludzi, będąc karaluchem. Cela, masz teraz szansę na ostatnie pytanie. No to ja bym chciała zapytać, którą książkę pani tworzyło się najlepiej i która jest najbliższa pani sercu? Z tych, które pani napisała. Narysowała. Ja myślę, że najbliższa książka mojemu sercu jest właśnie Co budują zwierzęta, ponieważ poświęciłam jej bardzo dużo czasu i bardzo dużo musiałam czytać, a także dlatego, że po prostu bardzo kocham zwierzęta, kocham przyrodę, uwielbiam się nią otaczać i myślę, że to było takie moje małe dziecko książkowe. No można powiedzieć duże, bo książka jest dość obszerna. I jak na razie to jest moja ukochana książka. Patrzymy teraz właśnie na tę książkę w studiu i tak, potwierdzamy, jest przepiękna, tak samo jak wszystkie pozostałe książki Emilii Dziubak, które gorąco polecamy naszym słuchaczom. Polecamy również wybranie się dzisiaj do lasu, żeby założyć czapkę, kurtkę, ciepło się ubrać i poobserwować przyrodę. Do czego zachęcają również książki Emilii Dziubak, która była naszą gościnią dzisiejszego wydania Zagadkowej Niedzieli. Emilio, dziękujemy ci bardzo. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzymy ci dużo zdrowia. O, przyda się. Bardzo dziękuję. Iga, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Hela, dziękuję. Dziękuję. Cela, dziękuję. Bardzo dziękuję. Cieszę się bardzo, że byłyście dzisiaj tutaj w studiu razem ze mną. Wojciech Dorosz, Anna Regulska, ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy miłej niedzieli. Zostawiamy was, drodzy słuchacze, tematycznie z utworem Forest Dawida Podsiadło. Do usłyszenia. I will wait, you will find.